Ja tervetuloa SRO-podcastin pariin. Minä olen Jefre Akkemire ja seurassani kuten aina ennenkin on Reiska ja Zuokari. Hei ihmiset. Heipä hei. Ja pitkästä aikaa nimittäin, sillä tässä on ollut kesätauko. Joo. Ei nyt sinällä, että ei olisi niin kuin halua ollut tehdä, mutta sitten tämä vain niin sanotusti jäi, kun ihmisillä oli näitä omia menojaan jonkin verran tässä kesän aikana, kun kesä on ollut muutenkin suhteellisen aktiivinen yleisesti ottaen. Ja omalla kohdalla varsinkin sillä, että tuli jopa tehty jotain muutakin kuin töitä. Että tuli käyty jopa yhden päivän verran festareillakin ja sitten yhdessä konsertissakin ja katsonut pääasiassa paljon animea ja sitten olin Zuokarin kanssa, olin asuntovaunulla ryyppäämässä yhden viikonlopun. Joo, mä en ole tehnyt mitään muuta kuin kalastanut. Mä oon tiivistettynyt. Eli toisin sanoen olet vain leikinnyt Tsuritamaa. Joo, IRL-roolipelin. Ei toisaalta ole mitään tekemistä kyllä kyseisen sarjan kanssa tällä mun kalastusinnostuksella. Muuten vaan, mutta viimeiset 2 viikkoa mä en ole siivonutkaan himassa, kun mä en ole ollut täällä kuin muuta kuin sen, että mä oon tullut joskus illalla 11 aikaa kalasta takaisin. Ei ole hirveästi tullut animea, eikä katsottu roikkuu vielä viime kaudenkin animeita on muutama, mutta... Ei se mitään. Ei sieltä vieläkään tullut Kekkaisen senin vikajakso. Eikö se ole tämän kauden anime sitten? No itellä, mitä nyt itse tehnyt, kattonut animea, pelannut, tehnyt videoita, käynyt koneissa. Perusmeininki. Joo, ei minä Reiska ei oltu nyt viikonloppuna olleessa Drakonissa, joten tämä podcast ei siis tule käsittelemään Drakonia hirveämmin muuta kuin vähän. Valitettavasti. Mutta minä voin sen verran sanoa, että itse kun en muuta tehnytkään oikeastaan 95% ajasta Drakonista, niin meikäläinen vietti aikaani herran nuupamiehen ja näiden Weisward Suomen jätkien kanssa siellä pistettä pidellen. Kun kortin sitä kautta sain, olin työvoimassa siinä pisteessä, niin pääsin sitten sillä tavalla tekemään asioita jollain tavalla täyttämään tämän vuoden niin sanotun saavutuksen, mitä minä olin jopa ihan tavoitellutkin, että jokaiseen koniin jotain tekemään, mikä ei ole pelkkää hengausta. Mulla ja Reiskalla ei ikinä ollut sitä ongelmaa, vaikka olisi maksatulla lipulla mennyt, että oltaisiin vaan hengattu. Paitsi jos on, niin on viime vuonna Drakoni oli vähän sellainen niin, ohjelma, ei ollut niin hirveästi. Niin. Siellä oltiin vaan pelihuoneessa pelailemaan Battle Dogea ja nauraskelemaan, kuinka naurettava vaikea peli se on. Kyllä. Well spent time. Mutta kyllä paras ohjelma, ainoa ohjelma, missä mä kävin, niin oli iltapileet ja varsinkin Mäsinais Supremasin keikka, joka oli jopa meikäläisen Facebookin mukaan tällainen, voin jopa lainata tätä kyseistä tilapäivitystä, kunhan nyt muistelin, himmetti. No, olkoon, se oli jotenkin siihen suuntaan, että paikkoja jomottaa, niin korvissa tinnitystä ja sun muuta, mutta oli se sen arvoista. Masi veti oikeasti erittäin huikean keikan Drakonin iltabileissä. Jotenkin siihen suuntaan se oli. Mikä paikka se muuten olikaan? Missä se oli? Se oli pakkahuone. Joo. Mitä tykkäsit pakkahuoneesta keikkapaikkana? Se oli yllättävän hyvä. Siellä oli kyllä kaikki tarpeellinen. Siis se oli se huvittava, että siellä oli niinku se keikkapaikka oli silleen jaettu kahtia, että siinä oli niinku aita välissä, että siinä oli niinku järjestyksen valvojat siinä niinku siinä aina kohdalla, että siinä oli niinku holillinen puoli ja holiton puoli. Joo, se on aika normaali järjestely. Mä oon käynyt kanssa pakkahuoneella pari kertaa katsoa keikkaa, niin se on yleensä aina niin siellä, että se on jos ei ole, en mä tiedä, onko siellä erikseen sitten ihan K18 tapahtumia, mutta siis se on ihan mukava. Se lava on tota noin, niin mun mielestä semmoiseen tilaan sopivan kokonen, että ihan sama missä oot, niin tavallaan näet sinne lavalle. Yksi, mitä mä voin suositella sulle, jos käyt metallimusiikkikeikoilla homma semmoiset semmoiset korvatulpat, mitkä ei leikkaa äänen taajuuksia pois, niitä myydään, ne maksaa parikymmentä euroa. Kipale, ne on muutenkin, esimerkiksi mulla on niitä parit erilaiset sen takia, kun on kitaraa tullut soitettua, niin niitä saa kaikista musiikkiliikkeistä, ne on hirveän näppäriä. Joo, ja pakko myös sanoa, että siellä Dragonissa itsessään tunnelma oli erittäin kiva, ei ollut liian kuuma eikä liian kylmä. Oli just sopivamme. Hyvä. Sopivaa. Vaikka olikin sateinen päivä siinä lauantain aamuna. Ja oliko siellä lauantaina kyllä sato jonkun verran? Sille. Taisi sataa koko Suomessa. Niin taisi sataa, mutta ei ollut kyllä semmoinen, niin kuin silleen, sellainen sade, että se olisi haitannut Drakonia yleisesti. Drakon vissiin vähän tuppasi olla tänäkin vuonna vähän sellainen jonokoni, tai ainakin mitä Twitterin lukeessa. Joo. Se mä olin metässä tappamassa karhuja puukolla, kun ne yrittivät. Metsäkona. Joo, ei mä meinasin laittaa twiitin sieltä siihen aiheeseen, mutta mä ajattelin, että mä en lähde tuohon puuhaan mukaan, mutta Joo, ei tullut hirveästi sen takia se oikeastaan seurattua Dragon twiittejä ollenkaan, kun olin tosiaan lauantai, sunnuntai mettäreissulla, niin ei tullut mitään muuta seurattua kuin askelia, omia askelia. Minä nyt tulin seuranneeksi vähän Twitteriin silleen, että puhelimen kanssa autossa, kun käytiin Ukon kanssa hakemassa Pleikkari 4 tuossa viikon aikana, niin siinä sitten matkalla. Mutta muutenhan minä sitten on hieman pelaillut sitä ja tehnyt tuollaista. Olen minä vähän yrittänyt animeakin tässä katsoa. Itse asiassa kyllä kesän aikaan tuli katsottua aika paljonkin, noin 5 vuorokauden edestä. Tietysti, mistä animesta haluatte puhua? Aloitetaanko siitä, mitä me katsottiin yhdessä? Siis mulla onko tuossa kevätkaudella mitään sellaista, mitä me haluttaisiin mainita, mikä päättyi silloin? Koska niin kekkaisen sen sitten ei voi sanoa mitään, kun se jatkuu edelleen. Joo, ja en ole katsonut vielä kekkaisen, katsoin vain 2 jaksoa, mä olin vaan, että ei nyt vittu. Joo, katsotaan. Ootan, että se tulee loppuun asti sitten katsoa, mutta nyt kun se on hyvällä mallilla, että sen voisi katsoa sinne oikeasti sinne viimeisimpään jaksoon asti, niin voisi kyllä katsoa sen. Olisiko täällä mitään sellaista kunnolla mainitsemisen arvosta? Nyt se oli, kevät oli hieman ehkä, sanoisinko, mehkausi omasta mielestäni. Joo, kieltävät se oli, että se oli vähän mehkausi. Että ei siellä oikeastaan ollut niin sellaisia sarjoja, mistä tuli tykättyä tosi paljon muuta kuin Plastic Memories. Niin, ja siellä on vähän vissiin blogissa löytyy se postaus muutenkin kevätkaudesta, että sinne lukemaan tarkemmin mitä mieltä. Se nyt oikein ollut semmoinen Oregairo oli parempi kuin ensimmäinen kaus tuotantoarvolta ja muutenkin parempi, mutta se nyt ollut sellainen muuten mitään hirveän. Jumalattoman paljon pettymyksiä oli kyllä sillä, että esimerkiksi Unlimited Blade Works nyt ei tehnyt minkäännäköistä hirveän näköistä vaikutusta siihen, että Fates Day Night olisi parasta ikinä. Joo. Sitten tietysti oli vähän Ovarino Seraphi, joka oli vähän sanatakaan hieman vaihteleva tekele. Joo, kyllä. Kaksi hyvää sarjaa siellä alkoi Gintama ja sitten jatkui Baby Steps. Joo. Muistakaa myös se, että Trigger pelasti animen myös tuolla kaudella. Pelasti vaan ääniä ja sitten alkoi Ninja Slayer. Sitäkään mä en ole katsonut. Vissiin jakso 11 jälkeen pitäisi katsoa sekin kiinni, sinne ei kauan menisi. Minä tykkään Ninja Slayerista tosi paljon. Se on ehkä omia lempparisarjoja ollut niin kuin tänä yleisesti tänä vuonna. Sanotakaa, että se on, en mä tiedä, ei sitä kyllä vakavasti voi ottaa. Että se on vähän niin kuin shoujo, että se on pakko katsoa niin kuin ihan kieliposkeksi ja ajattelematta yhtään mitään. Mutta sitten taas on hirveästi selkeästi sellaisia, että se, kun ajattelen suurimmaksi osaksi sitä Inferno Cup-tyylistä artstylea käytetään just niin noissa taistelukohtauksissa, niin taistelukohtaukset on hyvin selkeästi sellaisia, mitä niinku ei missään nimessä pitäisi ottaa tosissaan. Mutta sitten taas, missä se niinku periaatteessa haluaa niinku tuoda juonta esille ja tollaista, niin siinähän se käyttää ihan key-animaatio yleisesti ottaen. Mä oon kyllä edelleenkin vähän ehkä pettynyt siihen, koska ne ekat promokuvat, mitä siitä tuli, niin oli niin kuin vähän erinäköisiä kuin mitä sitten se sarja loppujen lopuksi tuli olemaan. Niin, koska kun Triggerilla olisi kuitenkin ollut chanssi tehdä ihan niin kuin semmoinen ehkä vähän kieliposkessa tehty vakavampi action-sarja hyvin. Ja sitten se artistaili, mikä siinä tuli, niin oli ihan sikahianon näköistä. Ja näytti niin niitä promokuvia, mutta sitten se oli niinku ihan ääripää siitä, siitä super yksityiskohtaisesta kohtaisista kuvista, mitkä, niin ehkä mulla on edelläkin vähän kakkamaku suussa siitä, että kun mä odotin, että se olisi ollut niinku semmoinen ehkä vähän enemmän tosissaan otettava, mutta ihan hauskahan se on ollut esiin mitään. Ehkä vielä toisaalta ymmärrän siitäkin, että kyllä miekin ehkä hieman välillä, kun on katsonut niitä taistelukohtauksia justiin sillä Inferno Cop art stylella, vaikka me Inferno Copistakin tykkään tosi paljon, niin tulee väkisinkin vähän sellainen olo, että tämä voisi olla niin huomattavasti siistimpää, jos toi olisi ihanaa key-animaatiolla tehty. Mm. Kyllä. Tuossa tuli huomattua, katoin Hummingbirdia omaa, niin Anime de Vakaru Syndrome aika. Tästähän voitaisiin me Reiskan kanssa puhua. Se oli erittäin hieno sarja kyllä viime kaudelta. Joo, se oli niin kun sellainen lyhyt animena, niin tosi hyvä. Ja katsoit Suokarikin sen niin. Kokonaan, se esitteli sen mun sarjan. Joo. Niin. Niin joo. mä en muistanut sille, että mä en edes ollut tietoinen, että okei, että Suokarikin on katsomassa. Se oli. Mä muistan, että okei, mä itse aloitin katsoa sitä silloin joku random kesäilta. Jossain random tapahtumassa, mutta että okei, me ollaan niinku kaikki kolme se katsottu. Joo, ei siis, kyllä mä katsoin sen ihan alusta saakka, kun Airas sitä tahtia katsoin sen. Se oli varsin hauska tekele. Joo, siis mä olin niinku silleen, että okei, mä sain nauraa, niinku mä sain just sen, mitä mä halusinkin, eli mä sain nauraa siinä sarjalla. Joo, se on vähän sellainen. No se on helposti huomattavasti, että se on otakuille suunnattu sarja, mutta siinä on vähän sellainen, tuli vähän sellainen fiilis, että openingilla yritetään huijata otakut katsomaan sitä sarjaa. Sitten se kertoikin onkin loppujen lopuksi komedia, jossa on oikea psykologista tieto. Sitten saattaa vahingossa oppia jotain. Niin, kyllä. Ei mun mielestä se oli yksi hirveän kiva osuus siinä, oli se, että koko sarjan pääpointti oli se, että jos ei se ketään muuta haittaa, niin ei sillä nyt niin mitään väliä ole, mitä sä teet. Niin, mutta jos se haittaa, niin silloin kannattaa mennä niin. Lähimmän psykologin luo. Niin, siinä vaiheessa kun se alkaa häiritseä sun tuttavia ja alkaa olla muita haittaa, niin sitten kannattaa lähteä. Niin. Eli mun mielestä aika hyvä pointti, mikä on siinä. Kyllä, ja sitten toinen pointti oli siinä kanssa, että sit se on kans ihan okei, jos käy siellä klinikalla. Niin, kyllä, kyllä. Ei se kukaan ei ole hullu, jos käy psykiatrilla kerran. Kyllä. Kerran. Tai tietenkin olet saatanan kallon kutiesta ja lähtee ihan psykopaattikaverin heti. Ainakin tällaisesta maalataan, kun sanot, että kävit psykiatrilla. Joo. Sehän siinä oli varmaan pointti, ettei se että ymmärrettäisi se, että vaikka lähtee, jos lähtee käymään psykiatrille, niin ei se meinaa sitä, että sä oot hullu. Kyllä. Varsin, se on siis huumorisarja, vaikka tämä nyt keskustelu kuulosti hirveän vakavalta, mutta se oli ihan, ihan loistavaa huumoria siinä sarjassa. Joo, voidaan kyllä suositella, koska mitä se sarja kestää, 20 jaksoa, niin jokainen on 5 minuuttia avoin. Joo. Niin tota, voisiko sen sanoa, että siinä menee se pari tuntia? Parisen tuntia, kun katsoo koko sarjan läpi ja sen jälkeen sieltä toivomaan lisää. Kyllä. Siis joo, mäkin jäin toivomaan lisää. Siinä on ihan kiva esimerkiksi jotain muitakin niin kuin pelkästään psykiatrisia, että esimerkiksi just jotain niin yleisestikin lääkärikäymisestä voisi tehdä huomattavasti helpompaa. Muun muassa myös hammaslääkärikäynneistä allekirjoitetaan mitään pelkää hammaslääkäriä. Se olisikin hieno sellainen konttorikomedia hammaslääkäristä. Mä en tiedä, olisiko se vahvistettu vaan nyt pelko. Tai yleisestikin niin kuin lääkärissä käymisestä, niin kuin esimerkiksi vaikka joku teho-osastotyylinen komediasarja tai draamasarja, niin kuin anime, no, lääkärisarja semmoinen. Me saattaisin jotenkin tykätäkin sellaisesta. Mie katsit, kun sellaisia niin kuin oikeasti psykologiaa käsitteleviä animeita, kun ei vissiin ainakaan viime vuosina on tullut. Mie en tiedä sitten taas, että onko tullut joskus ennen 2000-lukua, mutta esimerkiksi, tai mihin mie olen törmännyt, niin on ainoastaan yksi toinen anime, joka käsittelee psykologiaa niin kuin justiin lääkinnällisen aineen. Mikähän sen nimi oli? Katsotaas nopeasti. Ah, niin siis se on toi ihme. Mikä sen nimi oli toi? Oliko se Kuchubranko? Mikä ihme se oli? Kutsuburanko, joo. Taisi olla. Joo, joku sinne. Joo, Kutsuburanko. Joo, minä jossain vaiheessa katoin sitten vähän matkaa, mutta sitten tuli vähän sellainen olo, että en jaksa sitä vielä katsoa. Silloin, sanottakaa, että sillä on vähän tosi jännä art style. Joo, niin joo. Kyllä. Miksiköhän mä muistin sen nimen? Ehkä se tykkäsit siitä sarjasta. En mä sitä kattonut. Joo. En ole katsonut, ne vaan juttelitte Jukkiin kanssa silloin. Se on jäänyt mun mieleen sit varmaan sen takia. Siinä on se Nalle-hahmo, mikä on tosi sairaalle ikoninen, mikä siitä jäi hyvästi mieleen. Ei ole kevät kaudelta sen enempää varmaan mitään mainitsemassa. Ei mitään mainittavia. Älkää kattoko Triage X:ää, se on ihan paska. Joo, kieltämättä. Se oli vähän huono. Ja siis mä olin itse pettynyt. Mä pettyin siihen viimeisen jaksoon. Niin, mulla oli semmoinen, että 9 jaksoa hirveästi. Siis oli ihan jopa niinku se toimintakohta, hyviä toimintakohtauksia, mutta niinku, silleen, että se oli oikeasti jotenkin räiskintää sun muuta. Silleen, niin sitten 10 jaksoa on vittu pakollinen niinku kylpylääkin. Silleen, fucking kidding me! Että kun ne jätti sen niin kuin se on cliffhangerin sen 9. jakson. Joo, mä en oo kattonut sitä kokonaan, vaikka mun piti, mulla oli joku tyyli. Mä jätin sen johonkin 6. jaksoa, tähänkin se tuli ihan hirveät bullshitti ohjaamiseen ja juonen kirjoituksen kannalta, niin mä vaan heitin sen roskiin, mä en vaan sietänyt sitä enää. Mie on tällainen feminatsi ja mie sanon vaan, että mie vihaan tuollaista misogynistä roskaa. Se on just mitä Reiskakin sanoi, se, että niinku kaiken maailman raiskaamista ja kaikkea muut käytetään vaan shokkikamana, niin se on mun mielestä niinku vähän rasittavaa. Se on semmoista kamaa, mitä voi misogynistä kamaa voi laittaa hensuun, mutta niin, se on ihan oma kategoriaansa noin jutut, mutta niin animessa se on ei aina sillä, vähän että vähän sellainen olisi sellaista. No mutta sehän nyt on komediasarja, niin se on eri asia. Ja sitten paitsi siinä rankastaa miehiä. Niin. Se on aina oikein. Ai niin, side note. Älkää kattoko Crosshange. Paitsi jos haluatte kiduttaa itseään. Saadaan taas kuulla tästä varmaan. Tai me ei Crosshange nyt niin. Se on ihan jees. Se on ihan paskaa. Katsotko loppuun sen? Mulla on jossakin puolessa myös tällä hetkellä. Mun pitäisi oikeasti ottaa se nyt, kun mulla on toi oikeasti jopa semmoista fiiliksiä, niin vois katsoa sen loppuun. Miksi? Se on huono. Mulla on silleen. Ja siitä tulee vaan huonompi. Anna Reiskan katsoa ne huonot animet, kun se tykkää siitä. Mie vihaan itteeni näitä niin paljon jo, että mie voin katsella huonoa animea. Tunnen olevani elossa. Tosiaan, nyt kun kesästä vielä puhutaan, niin vähän katsottiin sen kesällä, kun oltiin Helsingissä koko porukalla, niin katsottiin Kashensin se Bacchano. Joo. Niin puhuttaisiko vaikka Kashensinsistä, siitä ei ole, siitä ei ole koskaan edes mainittu. Joo. Ei, me sen voi, siis se on taas näitä animeita, mitä kukaan ei ole kattonut ja kaikkien pitäisi katsoa. Siis se oli todellinen hidden gemi tuolta, niin. Madhouselta siis. Joo. Mä oon kattonut sen joskus aikoja sitten, en muista miten mä edes päädyin katsomaan sitä, mutta kaverin kanssa katsottu silloin aikana, niin sitten se oli semmoinen, kun mä törmäsin sitten siihen DVD-lähtyyn, niin hommasi. Jos sanotaan, niin Kashensins on vähän niin kuin, mitä se teki Kashanille, ai alkuperäiselle Kashan-sarjalle, niin se on vähän niin kuin mitä Jorun Jatterman teki Jattermanille, voisi sanoa, mutta se on huomattavasti vielä ihan huomattavasti synkempi kuin Jorun Jatterman. Mm. Kaikki kun olen kenellä käy kiva. Se on se, mikä justiin omasta mielestäni siinä oli hieno aspekti siinä animessa, että se osasi tuoda esiin sen, että ne elää tietynlaisessa toivon ja epätoivon maailmassa, että ne, jos niillä on mahdollisuus selvitä elossa, niin ne käyttää sen tilaisuuden, vaikka se veisi niiden oman elämän. Syy, minkä takia esimerkiksi, kun siellä menee huhu, että jos se robotti syö Kasser, niin se elää ikuisesti, niin sen takia Kassernin perässä on niin paljon sellaisia robotteja, jotka on ihan suoraan sanottuna tuomittuna kuolemaan, niin kuin yleisesti kaikki siinä maailmassa. Joo. Mm. Se on muutenkin, siis se käsittelee tosi vahvasti elämää ja kuoleman konseptia, just semmoinen mun mielestä niin kuin tämmöisen kuolemattomuuden kuolemattomuusfilosofiaa tavallaan niin kuin pohtivalle ihmiselle hirveän mielenkiintoinen trippi sinne, koska se tuo aika monta näkökulmaa siihen tarinaan. Kyllä. Se on just niin kuin ihan Kashanin tai Kashanin niin kuin näkökulmasta niin suhteellisen traaginen tarina siinä, että se vaan periaatteessa menee ympäri sitä maailmaa ja todistaa, kun kaikki kuolee sen ympärillä. Jep. Kyllä. Se on ehdottomasti semmoinen, että suosittelen katsomaan. Oikeastaan voisi lyödä SRO-suosittelee leiman sille, sori. Kyllä. Hauska muuten fakta. Black Lagoonin Blu-rayssa lukee muistaakseni sillä, että siinä lukee studio, joka toi teille Kashensinsin. Ehkä se on ollut jossain suosittu, mutta kyllä se nyt tänne on DVD:lle saakka tullut, että niin. Siinä mielessä kyllä joo. Eikä se vissiin taida olla edes hirveän kallis DVD-boksi. Siis ei, parikymppiä. Niin, kyllä, Suomesta jos ostaa, niin kaikki on kallista, mutta tilat ulkomailta, niin se on sen parikymppiä. Että ei ole tommosia ostamisen arvoinen. Kyllä. Toi, mutta mä en tiedä, niin, haluatteko sen Bacchanosta nopeasti sanoa jotain? No, lyhyesti ja ytimekkäästi. Sanottakoon, että se oli tosi hyvä sarja ja se on, on jännästi, tai se just se, mitä se kertoo tarinaan, on sellainen suhteellisen jännä, kun se on periaatteessa jaettu kahteen osaan. Se ei vissi sille alkuperäisessä Ranobussa ole silleen. Tai en tiedä, saatan olla väärässä. Mä en tiedä, mä en ole perehtynyt asiaan. Joku korjatko. Se on vähän niin kuin sanoisi, että se oli niin kuin Black Lagoon, joka sijoittuu vielä kauemmas menneisyyteen, ja sinne on laitettu yliluonnollisia aspekteja. Joo. Se on paras tapa kuvaa sitä. Ja tietysti mä itse niin, sano. Ja en minä mitään muuta sitten sano, että se on myös hauska, että omasta mielestäni animen huumori oli tosi kiva. Ja etenkin justi Mirja ja Isaac on niin kuin yksi parhaita parivaliakkoja ikinä. Joo, ihan loistavia kyllä. Ei sen, just sopivaa semmoinen niin kuin NS-päähenkilöpari siinä sarjassa, eli semmoinen niin kuin, sopiva idiootti varaskaksikko. Ja ei siinä päähenkilö, että siinä sarjassa oikeastaan ole. No, tai no se on sillä, että se on melkein kuin, että kaikki on päähenkilöitä, ketkä openingissa näkyy. Kyllä. Niin. Tarina kerrotaan niin monesta kulmasta ja sitten niin semmoinen kronologisesti epämääräisesti. Mm. Niin. Se tarkoittaa siis sitä, että minun pitäisi nyt katsoa durararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar toisen seasonin toista puolikasta, koska ensimmäinen puolikas ei oikein vakuuttanut, mutta se toisaalta sen ensimmäisen puolikkaan loppu oli ihan mielenkiintoinen, mutta mä en ole kuullut mitään hyvää siitä. Toisaalta Oomori on tulossa nytten Deslucon Frostbiteen, niin siihen olisi ihan kiva valmistautua. Joo. Kyllä, mun pitäisi oikeasti katsoa Durarara senkin takia, että se olisi... Mm. Pitää katsoa Durarara. Niin. Kukaan ei muista kuinka monta soundia siinä oikeasti on. Durarara. Tota noin, niin... toi, onko niitä kolme vai neljä, mutta... Mulla ei mitään muistikuvaa, mutta siis toi... Niitä on kolme, joo. Se, toi... Mun pitäisi katsoa Natsume Yuincho uudestaan. Eli Book of Friends, vai mikä tuliko? Niin, se on se undertitle, mutta siis ne, tota noin, niin toi... se pitäisi, kun mä en ole sitä... Vikaa siis on niin siitä kattonut, niin varmaan pitäisi katsoa alusta lähtien uudestaan se. Kyllä. Varautua siihen. Hyvä, että meikäläinen on katsoa Samurai Flamencon siltä, niin mulla on siitä henkilökohtaisesti sanottavaa siinä. Se tota noin niin toi olisi ihan sitten tota saanen nähdä ketä siihen tuleeksi. Oliko sen tulos joku muukin vielä? Ei ole ainakaan ilmoitettu. Ilmoitettu, mutta saa nähdä, onko tuleeksi. Saaks ne jonkun muun? Tietenkin Omori on iso nimi, mutta saa nähdä, tuoaks ne toisen vieraan vielä. Niin. Vieraan siihen vielä. Pidetään sormetrisistä yllätysvieras Joko Kanno. tai sitten tota, niin Yuki Katsuyura. Mm. No, joku Watanabekin olisi nyt helppo saada, kun ei se kuitenkaan tee taas mitään. Niin, kyllä. Helppo saada. Noita on niin kuin toive. Niin. Sitten tota noin, niin... En mä tiedä, katsoa nyt. Jännä nähdä, minkälainen seuraan kesä Desukon jo tänne. Kyllä. Tai siis, no... Niin on niin hyvä aasinsilta, niin kuin Desukon Frostbiteista mainittiin, niin kesän Desuhan nyt on... Ensi vuonna on K18. Joo. Siinä kävi vähän niin kuin arveltiinkin ja tavallaan toivottiinkin. Mm. Että... Ei pahalla. Ei pahalla. Eikä, no tietysti mielessä hyvälläkään, mutta... niin ei siis tota noin, kenelläkään millään tavalla... Niin isommin ole tota noin, niin alaikäisiä mitään vastaan, vaan se on yksinkertaisesti kyse vaan siinä, että jollain on pakko hidastaa sitä lipun myyntiä. Se ei vaan voi mennä siihen, että sen saa sen lipun se, kuka painaa F15 kaikista nopeite. Kyllä. Niin se on tota noin, siis elikkä päivittää nettisivua, jos F5 ei ole tuttu, mutta siis tota noin, niin koska ei nyt niinku tietenkinhän jos se olisi niinku semmoinen tapahtuma, millä ne tekisivät rahaa, niin se olisi niiden mielestä hirveän hienoa, että ne saisi myytyä sen loppuun hetkessä, niin se tulisi vitusti massiin, mutta kyse on niinku tuottoa tavoittelematon voittoa tavoittelematon tapahtuman, niin se tota noin niin kuitenkin tarkoitus olisi se, että sinne tavallaan saadaan ne ihmiset, ketkä sinne halutaan, mikä kuulostaa ihan hirveän kamalalta edelleen, vaikka ne jatkuvasti jauhaa sitten tuolla termillä, mikä on mielestäni ihan hirveä termi, saadaan ne ihmiset, ketkä sinne halutaan, niin se on saman tien, että vittu me ei haluta teitä tänne. Niin kuin leikataan pois, mutta siis sehän nyt on vaan yksinkertaisesti sitä varten, että suurin syy on se lippujen myynti. lippujen myyntiä ja sitten nämä tapahtumassa kävijöiden määrä. Niin, ja kuten oliko se kesän Desun podcastissa, mä taitin sanoakin asiasta, niin sehän oli, että esimerkiksi kunniaversionomassa ei ollut paljon kovinkaan paljon kävijöitä. Tosi vähän. Se on, ja se ehkä on hieman, ja no siinäkin kästissä sanottiin, että se on tosi noloa siltä kannalta, että kunniaveras tulee Japanista asti käymään, ja siellä tuskin ketään katsomassa sitä ohjelmaa, niin se on vähän come on. Niin, no, mutta siis voi ajatella siltä kannalta, että ne kyllä tuntee toisensa nämä, ketkä varsinkin jos on vähänkin isompi nimi, niin ne kyllä niin kuin oikeasti kertoo ja kysyy, että jos joku sen tuttu vaikka jotain kysytään tänne, niin kuin, että haluaisiko tulla käymään, niin ne kysyy se tietenkin siltä, kuka on käynyt, että minkälaista se oli. Se on varmaan aika iso vaikuttaja, että jos se nyt kertoo, että se on ollut puhumassa 3 ihmisellä, siellä on 2000 ihmistä pihalla, että ei niitä vittu kiinnosta, niin luuleeko se, että nyt tulee? Että se on niinku, tietenkin just se, että pitäisi sen verran kunnioittaa niitä, että ne tulee Japanista tänne kertomaan niiden alasta ja työstä, että menee kuuntelemaan, vaikka ei ehkä olisi se niinku oman suosikkisarjan tai jonkun tykkäämän sarjan kanssa tekemisessä ollut. Mikä tietysti pääsee tähän pointtiin kanssa, että hyvä tapa esimerkiksi valmistautua Konio on se, että katsoo sitä animea, missä se kunniaveres on ollut mukana, mitä me ollaan tehty tosi paljon. No, kyllä. Jos ei ole kattonut, niin en tiedä, mikä on se idylliolotila, se, että on tullut katsottua. Jos... Edes ne sellaiset niin kuin avainteokset. Joo. Ei se mitään kaikille alaikäisille tiedoksi. Kaikki täyttää joskus 18. Toi on muuten valhe. Kaikki ei täytä valitettavasti 18, mutta suurin osa teistä ei kuole. Täytätte 18. Että ei ole niin hätää todennäköisesti, että pääsette joskus K18 Desukoniin tai Desukon Frostbattiin on aika suuri. Niin. People die when they are killed. Tehtiin hirveän synkkää tästäkin. Ei se mitään. Siinä pääsee taas lisää ihmisiä, ketkä täyttää 18 vuotta seuraavan vuonna. Sitten taas lisää, jossain vaiheessa huomataan, että ikäraja pitää nostaa 25. Suomen kone ja vaiva alkaa vaivaamaan ylikansoitus, kuten maapalloakin. Niin, kyllä. Niin. Kyllä. Suddenly, joka no aina niin alaikäisesti silloin, kun oli Frostbite, se oli ekan kerran, että se oli K18, niin siellä, nehän alkoi heti ekana niin spekuloimaan, että ei vittu, siellä ne taas ylikansoittaa Suomea. Kyllä juuri, näin. Sitähän me tehdään, se ei se mitään, mutta voit mennä katsoa, siellä on vaan alasi ihmisiä sisällä kääriytyneet toinen toisiinsa kiinni. Voi miehiä ja naisia, niin lusikassa toistensa kanssa siellä. Tämä on koko perheen ohjelma. Mut joo, voitaisiin siirtyä Desukonista tämän kesäkauden animeihin. Kyllä. Höpäjämään niistä. Meinasin sanoa tosiaan, että ei olla vieläkään katsottu Love Stagea, joten sitä ei vieläkään suositella tässä. Kyllä se on varmaan ihan kohderi, tai kun joillekin ihmisille ei ilmeisesti ole tullut selväksi, tai mennyt meidän ironinen läppä ohi, niin Love Stage on todennäköisesti omalle kohderyhmälleen ihan hyvä anime, mutta emme itse sitä ole katsoneet. Kyllä. Sorry. Miten se oli? Se näytti aika homolta. Mitä se oli? siis sille, että niin. No, sanottiin, että oltiin kuulemma sanottu, että Love Stage on kamala ja homo. Näin se oli, joo. No ainakin, en mä nyt sit ensimmäisestä tiedä, mutta kyllä se ainakin jälkimmäistä on. Niin, sehän on se sen selin. Elephants, I like elephants, ja silleen. Joo, mutta siis se jälkimmäinen taas ei ole missään nimessä huono asia. No ei se tietenkään. Niille kenelle. Niin, SR liputtaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Jee. Liebe ist für alle da. Kyllä. Kuten Rammstein sanoisi. Ja. Jos jätetään politiikka siihen ja siirrytään eteenpäin. Älä nyt, kun mä olin just hakemassa presidentiksi. Eikö ne täältä joo. Kyllä. Se, mitä animeita olette aloittaneet nyt sitten kesälle? Kuka? niin, kesäkaudelle vai? Niin. Niin, kesäkaudelle. Joo. No katsotaas. Itselläni on lista ja auki. Mulla on täällä nimittäin Currentilo Airin kohdalla tämmöisen kuin Monster Musume Iron Ichijo, Usio Totora, Kate Jietai Kanochi Nitte Kakuta Takaeri, Shokugeki no Soma, Himoto Umaru-chan, Okusamaka Seito Kaicho ja Kangoku Kakuen. Kuka ei katso Dragon Ballia, kun se on huono? No se on hienoa, kun viimeisin vissiin hyvän näköinen tuo anime on ollut Kyosokika. Siinä meni kaikki rahat. Siis tosiaan ei ole mitään tarkkaa informaatiota Dragon Ball Zosta, eli Dragon Ball Superista. Ei olla kukaan katsottu sitä. Ja muuta, ne ollaan nähty niitä kauniita kuvia siitä, kuinka hienosti on käytetty toen kaikki rahat, ja se on vuoden parhaimman näköinen anime. Tämä oli siis sarkasmia, jos et tunnistu. Kyllä. Se on vähän se on niin samanlainen mestariteos niin kuin Sailor Moon Crystal. Kyllä. Kyllä. Noi sarjat kyllä vähän tukee sit mun teoriaa siinä, että ensimmäisenä niin Kyosogikan ajaksi niin maksettiin animaattoreiden hirveät huumerahat, niin sitten pystyi animoimaan niin paljon outoa shittia. Ja sitten Sailor Moon Crystalin aikana ne on raahattu sitten vierotushoidosta kesken pois. Kyllä. Tosiaan mitäs nyt tuolla on sellaista, mitä kannattaa katsoa? No tietenkin Charlotte, mä en voi sitä mainostaa tarpeeksi, mä oon varmaan tarpeeksi jotenkin mielestä mainostanutkin sitä, mutta se on Jun Maeda, eli Angel Beats, Clannad, Air Cannon, mitä näitä nyt onkaan, kaikki on aika 5/5 kamaa, ja sit Little Boosters, ja niin ehdottomasti kannattaa katsoa, ei mitään haju, miten se tulee päättymään tällä hetkellä. Se on aika parin otteeseen niin sanotusti mennyt siis ihan sellaiseen suuntaan, mitä ei ole siltä sarjalta odottanut ollenkaan. Mutta saan nyt nähdä, miten se lopettaa sen, koska se on se yleensä, millä Maida tulee ja potkaisee munille on ne lopetukset. Ja sitten mä tässä nyt innolla odotan, kun on 3 jaksoa enää jäljellä. Kyllä. Valitettavasti vaan 3 jaksoa. Edelleen voin sanoa sen, että sarja olisi ollut varmaan huomattavasti parempi, jos se olisi pidempi. Se voi olla. Tai olen ainakin hyvin vahvasti samaa mieltä. Täytyy kyllä sanoa, että onkohan muita kuin Hamppa ei ole enää, jotka katsoo Chaos Dragonin. Joo, ei kommentoikaan jotain, jos katsotte vielä Chaos Dragonin. Niin. Tämä tietää. Joo, niin sitten laittakaa vaikka, että miksi. Ja siis ja siis sen koko sarjan aikana oli vähän sellainen olo, että kysytle, että ajattelee, että se, oliko se nyt 8, kun niitä oli niitä animentekijöitä tai niinkun, jotka on ollut siinä mukana justiin, ja joiden nimistä muistan vaan Ken Urobuchin ja Nasun, ja se perustuu se anime siihen niiden roolipelisessioon, niin ehkä minä nyt sitten tuli siinä animen aikana sellainen olo, että ehkä minä mieluummin katsoisin sitä, kun ne pelaa itse sit roolipeliä kuin tuot anime, koska se nyt vähän on mitä on tuo anime. Se nyt tuntuu olevan sellaista mitään järkevää päämäärää, jotainhan ne vissiin sitten, en muista edes mistä se kertoo, vissiin etsii sitten lohikäärmettä. Niin, ja on annettu Genu Robot sille Game Masterin rooli, tai Dungeon Masterin rooli. Mutta se on ehkä vähän tuntuu sille, että kun se ei vissiin, ei senkään ollut tarkoitus olla mikään pääasiallinen juttu, kun niitä hahmoja on kuitenkin niin paljon, eikä toi kuka siinä heti alussa on vissiin tarkoituksenmukaista ole se ihan päähahmo, niin sen hieno kyky silleen, että kun se on omannut tahtomattaan sen punaisen lohikäärmeen voiman, niin silleen, että se voi lainata sen liekkeen, niin sen täytyy tappaa joku sen läheinen ihminen. Niin se on vaan niin kuin a man. Sitten kun se on vielä hieno, kun se toisessa jaksossa tyyliin, niin sen, se ei selvisi, että sen ei tarvitse edes kuulla oman käden kautta. Että joku toinen tappaa sen läheisen niin kun, taistelussa, niin sitten siinä tulee vaan ilmoitus, että uhraus saatu, ja sitten se tappaa sen. No vähän just silleen, joo. Okei. En mä tiedä. Joo. Ei se nyt viinoisikin osaa pitää sit enää jossain kohtaa hirveän mielenkiintoisen ja se jäi sinne matkan varrelle. Eikä sit, ja ihmisten kiinnostus näyttää olevan hirveän alhaalla esimerkiksi ANN rankingien mukaan, joissa se on vissiin jakso, että sarjakohtaisissa kausisarjoissa kiinnostuksissa viimeinen. Joo. Niin. Sitten siellä on Gangsta esimerkiksi. Mä en oo Gangstaa kattonut, eli sorry. Oli tarkoitus, mutta ei tullut koskaan mielenkiintoa. Se oli vaan semmonen, kun sarja on ihan jees, mitä mä katon kauden verran, että siinä on niinku tarpeeksi mulle. Se, mitä mä nyt tällä kaudella katon, niin YK7 sarjaa joo. Niin Seitokaitsua mä otin sen takia, koska mä kuulin, että okei, siinä on, niin se on ihan pervoilusarja, niin että se on siinä just sitä borderline hentaita, niin no se menee nyt siinä katellessa se pois alta. Se on lyhyt sarja, niin ei se haittaa. Jefra kuulee, että animessa on tissejä, joten se täytyy katsoa. Silleen, mitä vittu, sitten mä aloin katsoa sitä sensuroitumaan sitä versiota, mitä vittua tämä on? Crunchyrollissa on sensuroimaton. Siitä puheen on. Siis siellä on sensuroitu ja sensuroimaton, että siellä on ne molemmat versiot. Siitä puheen ollen Valkyrie Drive Mermaid hype. Hyi vittu! Ohjaaja on ohjannut Makenkin ensimmäisen ja toisen kauden Manju Higginson. Vitu tissininja sarja. Sitten toisena niin kun pää tekijänä, niin on sen rakakulla. Ei voi olla huono. Ei niin, ainakin siinä on tissi ja perseet. Kyllä. Ja niin tosiaan, kun poikettiin taas vähän, mutta siis Gangsta on ollut tunnelmaltaan tosi hyvää. Siinä on mun mielestä niinku ehkä parhaiten saatu nyt niitä päähahmoja rakennettu. Ne on tosi mielenkiintoisesti, ne on niin kuin molemmatkin tosi omalaatuiset persoonat. Se on mikä. Niillä on paljon historiaa, mikä tulee esille siinä anime-aikana, mikä on tosi mielenkiintoista. Kyllä. Se minusta on ollut kovin outoa, että joidenkin mielestä tässä animessa ei ole ollut yhtään mielenkiintoista hahmoa. Jopa sellaiset ihmiset, jotka on kattonut samantyylisistä sarjoista, just esimerkiksi Black Lagoon ja Pakkanon. Mikä on omasta mielestäni ollut tosi outoa. Niin, no se on ainakin yhden ihmisen mielipide, minä vaan yleisten. Mutta siis niin aika jännää. Kyllä. En tiedä, kuinka paljon se on kattonut sitä sarjaa, että mitä enemmän ne rupeaa, ainakin Nikistä mä kiinnostuin heti ensimmäisen jakson jälkeen. No se Nikolas on justiin sen takia vähän jännä päähenkilö, ja sen takia justiin, kun se on kuuro, mikä joo, tekee siitä jo itsessään tosi mielenkiintoisen, ainakin omasta mielestäni. Joo, ja se on toteutettu tosi hyvin muutenkin. Kyllä. Yleisesti se, että kun se ei osaa niinku ihan kunnolla puhua, niin se ääninäyttelijä onnistuu mun mielestä siinä tosi hyvin. Ja se on hyvä, kyllä, ehdottomasti roolisuoritus. Sitten kun justiin esimerkiksi, kun olen tavannut justiin kuuron ihmisen, joka justiin on, en tiedä, onko se kuullut aikaisemmin, tai sitten on vaan, että se on niinku oppinut huulilta lukemaan ja sitä kautta toistamaan noita juttuja, niin se puhe on tuollaista katkonaista, että se on tuotu hyvin esille. Joo, se oli mulle, niin kun se tuli jo heti eka jakson lopussa, kun se puhuu ekan kerran vissiin, niin, siinä se niin kun vähän veti penki alta siinä mielessä, kuinka hyvin se on toteutettu. Kyllä. Jep. Tämä on niinku, jos sanotaan sillä, että jos haluatte sellaisen niinku, Black Lagoonin tai Pagganon kaltaisen sarjan siinä mielessä, että nämä päähenkilöt ei tosiaan ole mitään hyviksiä kuitenkaan. Et se on niin. Sanottakoon, että tällaisten niinku vanhojen rikollisukkojen Slice of Life anime. Jep. Kyllä. Catchman Crouchy, mä oon tosiaan siis, mä oon niin laiskas, että mä oon siinäkin vaan kattonut 3 jaksoa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se on siis se 3 jaksoa, mitä mä nyt on jaksanut katsoa, mun pitäisi katsoa lisää, on ollut ihan yhtä hyvää kuin ensimmäinen kausi, eli jos sen taita haluaa katsoa, niin suosittelen, siinä on omalaatuinen visuaalinen tyyli, ja sitten toi muutenkin se maailma on tosi mielenkiintoinen ja siinä käsittelee sellaisia aihealueita, mitkä ehkä saattaa olla lähitulevaisuudessa jollain tavalla aiheellisia. Kyllä. Pitäisi tosiaan sen tai ihmisenä katsoa toi Catchman Crouch, ja se on aika huvittavaa, kun mä silloin tein sitä sen tai luen tuo animeko niin kaverin Sampon kanssa, niin siinä tuli ilmi, että okei, että sen tajan on tosi paljon inspiraatiota Catchmanista muun muassa. Koska, niin, syyt. Kyllä. Tietysti, mitä täällä olisi sarjaa, mitä minä olen vaan pelkästään katsonut, ja osa näistä on jatkokausia. Voisin mainita tietysti, että Fate Kalidlinerin 3. kauden ensimmäinen puolisko on pelkästään melkein, tai lähes pelkästään niin kuin fanservice ja Slice of Life, eli ja siinä oikea tarina alkaa oikea tarina alkaa jaksossa 6 tai 7. Omasta mielestäni eka kaus on edelleen paras, ja tämä taitaa riippuu siitä, että mihin tämä menee, tai joko huonoin tai sitten toiseksi huonoin. Että ei mun silleen siitä mitään enempää sanottavaa. Sitten, Kakko Kurashista olen Twitterin puolella ilmaissut inhoni sit kyseistä sarjaa kohtaan ihan vain siksi, että miten voi olla niin jumalattoman vaikea tuottaa niin kun söpöillä tytöillä 28 päivää myöhemmin. Siis tämä on niin kun, niin sitä niin sanottua muepaskaa, koska siis tämä on vaan ollut sellaista tylsää Slice of Life 90% sarjasta, että mikä niin kun, jos puhutaan tällaisista esimerkiksi kärsiviä tyttöjä, pikkutyttöjä sisältävistä sarjoista, Post, Madoka, Triggeroidan, justiin tuli mieleen kovasti justiin Yuki Unaisei Hero siinä mielessä, että Yuki Unaisei Heroissa oli kaikki, missä kohdassa oli paljon niin kuin kärsimystä ja synkkyyttä, oli tosi hyvin, mutta sitten taas huumori ja tollainen kaikki oli niin kuin tosi tylsää, mikä sitten lähinnä vaan tappoi sitä kiinnostusta, kun sitten jotain oikeasti tapahtui. Mutta Kakko Kurashissa on ollut vähän se vika, että se siinä ei ole tapahtunut oikeasti kunnolla mitään. Siitä tyyliin jakson lopussa muistutetaan, että joo, on tässä zombeikin. Ehkä tässä joskus jotain tapahtuu. Että nyt luulisin, että nyt jotain tapahtuu, siis vaikka seuraavassa jaksossa. Ennen kuin me nyt ehdin pistää sen meikäläisen kaatopaikkalistalle silleen, että tämä on yksi huonoimpia anime, mitä on tänä vuonna kattonut. Ryhdistäytykää, helvetti. Joo. Mun pitäisi katsoa ihme Chitsuwa Watashiwa niin sarjaa vaan sen takia, koska mä näen vähän väliin screenshotteja siitä, missä niillä on hirveän levdeä ilmeitä niillä tytöillä. Niin mun pitäisi katsoa sitä vaan sen takia. Mä katsoin sen eka jakso, vaikutti ihan kivalta. Mutta pitäisi katsoa sitä lisää vaan niiden tytyjen ilmeiden takia. Mun mielestä se on hauska, se piirtotyyli on siinä vähän överi, mutta sitten mä katsoin mangaa, niin se on vielä niin kuin 10 kertaa överimpi. Ne tosi, tosi vanhanaikainen, tosi isot silmät ja vanhan tyyliset niin hiusdesignit ja tollaset, mutta sitä pitäisi katsoa kyllä ehdottomasti lisää. Olenko me ainoa meistä, joka on kattonut Gatea niin kuin silleen NS-fanaattisesti, eli silleen joka viikko? Sä oot yleisesti meistä ainut, joka on katsonut sitä viikoittain. Minä olen katsonut sitä yhden jakson, tai no, katsoin 17 minuuttia sitä ekaa jaksoa, mutta kun sitten tämä vaikuttaa siltä, että toi on sitä samaa Ranobe-fantasia-otaku-roskaa, mitä pupataan taas 10 tai useampi 10 kappaletta vuodessa ulos, niin se ei oikein miellyttänyt minua yhtään. Sitten kun minä katsoin vaan silleen, että siellä on tyyliin tankkeja ja sitten siellä on vastassa niin örkit, joilla on roomalaisasut päässä, ei tule kilpikonnataktiikankaan eteenpäin siellä. Sitten kun ja sitten kun armeija tyyliin on ongelmissa ja niillä on kaikki rynnäkkökiväärit, niin se on vähän silleen, että joo, ei tällaista. Minun intti-animeni on täynnä tällaista fantasiaroskaa. Mä en ole kanssa tosiaan kattonut sitä ollenkaan, vaikka moni on siitä vissiin tykännyt. Kaikki paitsi minä. Kyllä itse ainakin tosiaan kiitistä tykkään, että se on ollut ihan sellainen fiilis. Onhan se nyt erilainen kuin mitä Outbreak-kampanja esimerkiksi oli, minkä mä katsoin 2013 joka viikko. No kuitenkin, niin se tulee sellainen, että siellä on oikein sillä hauskoja ja siellä on ihan kivat hahmot ja sun muuta, niin kyllä siellä tulee välillä semmoisia hetkiä, että ei vittu silleen, niin että esimerkiksi on yksi hieno kuva tuli silloin sen jakson julkaisun aikaan oli tämä, että huulette pinoimid vai mikään tonkaan se. Semmoinen kuva, niin sitten semmoinen punahiuksinen prinsessa, mutta se oli ihan hauska. Ihan hauska semmoinen, just tämmöisiä juttuja, kaikkea hauskaa, mutta ihan tällainen, ei se ihan vakavasti otettavaa ole, mutta kyllä sitä kattoo, ei se nyt niin huono ole. Tietysti mitä minä halusin mainita tietysti tuohon Outbreak Company, niin Gatehän ei vissiin kuitenkaan ole mikä sellainen, mikä niin kuin aina suoranaisesti ole keskityn niin kuin sarjana otakukulttuurin ympärille. Ei koskaan. Se on se päähenkilö, joka on silleen, että moi. Se taitaa olla vissiin se ainut. Näpräilee puhelin. Itse asiassa se ei ole ainoa. Ei ole ainoa. Yksi toinenkin jätkä, joka on silleen, että kissatytyjä, kiitos. Ei. Sitten siellä on pakollinen lolityttö, maagi. Tämä lolityttö on muuten kuolemanjumala. Tämä kuolemanjumalan lähettiläs. Sitten mitä muuta siellä oli. Kaikkea siis oikeasti aika primitiivisesti. Just tämmöisiä erittäin niin kuin we have this mold here. Let's make a character out of it. Kuulostaa taas niin Edgyltä, että tattuu ihan kuin työntää sveitsiä korvaa. Se kuulosti hyvin teikäläisen huokauksesta äsken. Tai oliko se niistä? Oli kyllä huokaa. No, kyllä sen katsoo. Kyllä mä todennäköisesti katsoin sen loppuun asti. Jos mä droppaan sen, niin mä sanon kyllä syy miksi. Ei, mä voisin mainita tähän väliin jotain taas niinku semmosia, millä mä semmonen pidempi sarja, mikä aina on saanut taas mun uskon A1 studiona vaan sen takia, mutta se nyt ei ole A1 ansiota, että Vörkkin on ihan saatana ihana. Se pelastaa mut aina joka viikko täältä helvetiltä, mikä on normaali elämä. Halutaanko puhua tällaisista sarjoista vielä lisää, niin voisin heti perään mainita Nonnan Biori Pripitin. Se on niin kuin se kerran viikossa sen hetki, kun pistät jakson Nonnan Biori pyörimään ja se kaikki on vaan niin ihana. Kyllä, ne puhuu healing-sarjoista, eli parantavista sarjoista, niin ne on näitä just. Kyllä. Just. Onhan Himoot toki semmoinen sarja. Himoot on oikein sellainen, tai no mainittakaan silleen, että se on erittäin, tai yllättävänkin hauska komediasarja. Ollut omasta mielestäni. Mä itse aluksi kuvittelen, että okei, mä en tule tykkään tästä sarjasta, mutta että mä katson sitä ehkä sen 3 jaksosta, mä droppaan sen, mutta yllätys, mä oon katsonut sitä joka vuotta. Sanottakaa, että tää on vähän niin kuin tämän kauden Hestia siinä mielessä, että sillä on tällainen pieni kimiikki juttu, mihin kaikki cosplayerit on sitten tarttunut suoraan. Melkein. Kyllä. Mä Mä oon niin hipster, että mä en katso noin populaarista suosittua tavaraa. Yhtäkkiä kaikki alkaa katsoa himoa, ja sitten yhtäkkiä tulee kun helvetin iso armeija hamsteripukuisia ihmisiä johonkin Desukoniin. Kyllä, epäkotan suokarin kuuntelee sen openingin, niin se ei pysty olemaan kuuntelematta sitä, sit sen on pakko katsoa sit sarjaa. En mä halua. Mä en jaksa katsoa niitäkään animeita, mitä mä oon nyt aloittanut, niin en mä nyt jaksa katsoa sitäkään. Kyllä. Mut Himoto on just semmonen sarja, että se osaa aika hauskasti just parodioida just oikeaa elämää, oikean elämän kulttuuria. Mm. No ei sit kyllä kovin realistiseksi voi sanoa, mut se on, sanottakaa, että se niinku komediana toimittaa asiansa. Siinä on hyvät hahmot ja se, mikä pitää justin komediassakin olla kohdallaan. Ja siksi sitä tykkää katsoa. Mm-hmm. Sanotakaa, että se on vähän niin kuin, mä en tiedä, olisiko siinä 2 vai 3 sellaista lyhyttä tarinaa per jakso? Joo, siinä on, niin kuin, ne on eri lokaatioissa. Että yksi on aina siellä kotona, ja, joka on niin kuin Taihei ja tämä Umaru, semmoinen välinen dialogi. Sitten on toinen yleensä joku, 2 niistä muusta, joko Umarun kavereihin tai sitten Taiheihin ja johonkin toiseen hahmoon liittyy. Tulkitsen tätä sarjaa nyt taas väärin. Mutta siis jos haluaa saada sen niinku humoristisen vertauskuvan, niin tämä on vähän niin kuin otakuille suunnattu Karvinen. Ja että laiska sisko ja omistaja. Joo, mutta huumorista puheen ollen, niin mun tekisi mieli katsoa toi Simoneta vaan sen takia, koska mä näen sen hopeahiuksisen tytön niitä orgasminaamoja joka paikassa nykyään. Ah niin joo, launekta. Ainut syy, miksi mun pitäisi tekisi mieli katsoa se sarja. Siinä on oikeasti jopa hauska komedia, siellä on hieno premiissi. Siinä on periaatteessa Japani on moraaliyhteiskunta, jossa ei periaatteessa ihmiset, niin voisi sanoa esimerkiksi käyttää ihan korrekteja termejä seksistäkään. Tai sanoa kierravitsiä, pornokin on lailla kielletty. Eli se on justiin nimenmukaisesti tylsä maailma, jossa likaisten vitsien konteksti ei ole olemassa. Mutta se on ollut yllättävän hyvä, sanottaisiinko näin. Tietysti se näkee sitten, että kauan toi niin huumori jaksaa pitää yllä. Toisaalta se on ollut ihan, en tiedä, alkupuoli on ollut huomattavasti parempi, eikä tämä niin no edellinen jakso ei ollut minusta omasta mielestäni kovin ihmeellinen, kun on tullut noin uudet terrorist, tai toisia terroristiryhmiä tollaisia, niin se ei ole silleen ollut omasta mielestäni enää läheskään niin hauska. Mutta sitten mainitaan, että Fuva on paras tyty. Sitten niin ne yrittää tehdä vain jonkun juonen siihen. No mitä juonta siinä on? Ne on terroristijärjestö, joka levittelee pornolehtiä ympäri koulu. Ja yrittää sitä kautta NS opettaa niin kuin NS-seksuaalivalistusta. Seksuaalivalistusta 8-luokkalaisille. Kyllä. Oho, ja tällä kaudella jatkuvia sarjoja, tietenkin tämän kauden parhaat sarjat on edelleen paras sarjan Gintama. Se on aika pitkää, kun se varmaan tulee ainakin 50 jaksoa näillä näkymin sitä sarjaa, niin sama Baby Steps on aika kovaan kakkosena siinä, kun niin sekin jatkuu vielä. Siitä edes tiedä millainen mestaristeos Symfogearin jatko-osa voi olla. mä en tiedä, minkälainen mestariteos eka on. Niin, pitäisi katsoa jossain vaiheessa, kun se on tullut Crunchyrolliikin nyt. Joo, niin varmaan pitäisi katsoa, kun Naranduilla on sitä hirveästi aina sen guilty pleasurena tyrkyttänyt ihmisille. Ja mulla olisi tuolla Naranduilin guilty pleasurena mainostettu Dan Simonin Grimage katsottavana. Niin joo. Se niin tämä parturi anime. Jep. Tähän muuta täällä oli. Rambokitan. Mä en ole nyt taas, niin mulla, mä oon sitäkin kattonut joku kolme jaksoa, että mä en osaa sanoa mitään muuta kuin siitä, että se on niinku, no onhan se poika, joka on, ei kun tyttö, joka on poika, niin ihan söpö, mutta niin, se on vähän siinä. Sanottakaa, että tämä on vähän kuin katsoisi Danganronpaa uudesta. Sillä, että mitä minä olen katsonut, on sillä, että ei tuossa ole hirveästi edes mahdollisuuksia niin kun päätellä noita juttuja itse ainakaan omasta mielestäni. Ja siinä vissiin oikeastaan jahdataan vissiin niin kun periaatteessa yhtä sarjamurhaa. Ja sitten mikä viimeisen jakso, mikä olen katsonut, on filler, ja se ei ollut kovin ihmeellinen omasta mielestäni. Niin minäkin olisin joku, on minä varmaan 4-5 jaksoa siinä jäljessä. Jos sitten enää kattonut hirveästi. Me ollaan muuten syntisiä, meistä ei ole kukaan kattonut Overlordi. Ei jaksa. Ei jaksa. Mä Charlotte, mä pärjään sen. Ei. En mä tarvii, jos mulla on sun maida, niin en mä tarvii muuta. Kyllä. Onks tota... Niin, no minä olen vissiin ainoa, joka meistä on kattonut tota... Niin myös viikoittain ton... niin pakollisen vankila-animen, eli tuon Prison School. Minä katoin Prison Schoolin joku 6 vai 5 jaksoa. Se on, se on ehkä sitten makuasia vaan, mutta kun minulla ei ollut minulla tuli sellainen olo, kun minulla ei ollut yhtään hauskaa sen sarjan kanssa, minä en niin kuin kokenut sitä mitenkään hauskaksi, niin minä en oikein saanut siitä sitten enää mitään irti. Niin miepä, että mikä pointti sitten on enää katsoa. No, itsehän ekan kolmen jakson, itsehän odotin, että ekat kolme jaksoa tulee ennen kuin aloitin koko sarjan, niin mä olin vaan siinä, että no, kai tänä voisi kokeilla katsoa, että olin vaan siinä, että no, se on pervoilua, mä yritän välttää pervoja sarjoja, niin kuin pidemmän päälle, niin siinä vaiheessa oli sellainen hairahdus, että minä en yritin välttää pervoisarjaa. Mutta sitten tapahtuikin se, että jaha, minä tykästinkin sen sarjaa ihan täysin, ja sitten olen ostanut ekaan manga-pokkarikin siitä sarjasta. Joo. Mun mielestä olet melkein niin kuin homing missilen lailla syöksynyt noihin kaikkiin pervoihin sarjoihin. Aina minä vaan joka kausi menen silleen, että En ole katsomaan mitään pervoa. Sitten joku ottaa singon, tunkee minut sinne sisään silleen. Mene saatana, pum! Sama kävi Triakeäksenkin kanssa. Jeffrey katoi sit The Perversi-sarjaa tällä kaudella, joka on Bikini Warriors. En. Eikö siellä ole muitakin The Perversi-sarja, jos mun musunkin laskee siihen mukaan? Sinähän yritetään juistää hirviä tytyä. Mut mun musu on tai se... hirviä tytyt yrittää juistää sua. Niin, Bikini Warriors ja mun musu välinen ero vaan se, että mun musu on oikeasti hyvä. Bikini Warriors on, no, suhteellisen paska. Mun musu, mä oon edelleen sitä mieltä, että manga on huomattavasti eroottisempi. No, se on ainakin eroottisempi, mutta muuten omasta mielestäni se ei ole huono adaptaatio ainakaan. Ei, siis se on aika, se mitä mä nyt oon katsonut, mun pitäisi katsoa lisää, niin on ollut aika uskollinen sille. Mutta en mä tiedä, ehkä se on sitten kanssa, siellä on muutamia semmosia musiikkivalintoja tullut vastaan, mitkä on ollut mun mielestä vähän semmosia, niin kuin, että en mä tiedä, olisinko mä laittanut tätä tähän kohtaan, mutta ei se mitään. Ja papi on edelleen tyhmä lintu ja kaikkea muuta. Se on kyllä ainoita hahmoja, mikä on, niinku, tiedätkö, niinku nyt mitä mä oon kattonut, se on neljä jaksoa, niin niistä, niinku, mitkä, no Sentorea osui kanssa aika hyvin kohdalle ääninäyttelijän kanssa. Miasta mä en tykkää se, minkä ne valitsi sille. Se ei mun mielestä, niin mä olisin halunnut sille jonkun muun. Mä olisin halunnut jonkun, millä olisi vähän enemmän semmoinen Oneasan otetta siihen puuhaan. Vähän semmoista niin kuin kypsempää, seksikämpää touchia siihen hommaan. Että niin, se on vakiimainen teinityttö. Niin. No, hyvä puhua tällaista aiheesta. Analysoin sitä, kuinka eroottinen ääninäyttelijän äänensä on ja kuinka hyvin se sopii. Se ehkä minusta on vaan vähän se, että kun sieltä on päässyt sinne kunnollisesti eroottisia kohtauksia, kun sieltä on päässyt, mikä mangassakin on esimerkiksi se, toi Mian se, kun se luo uuden nahan ja sitten Ja sitten esimerkiksi kun papi munii sen munan. Joo, ei mun pitää katsoa sitä lisää, mutta mitä mä neljästä jaksosta voin sanoa, niin ei se ollut niinku, tavallaan ei ole antanut sitä latausta, mitä mangan ekasta pokkarista sai silloin, niin. Mutta siis se jotenkin, en mä tiedä, mun pitää vaan katsella sitä lisää, ihan hyvä, se on siis hyvä adaptaatio se on, mutta mä harvoin sanon, että manga on parempi mun mielestä, mutta Riitto manga. Niin, se ei ole mun, semmoinen, mitä mun susta yleensä kuulee. Rokkana juussasta mä sanon vaan tämän sen takia, koska hamppa on vissiin tykännyt, sitten mä en tiedä tällä hetkellä, onko se edelleen hyvä. Niin mä vaan sanon suoraan, että voin sanoa, että se on ihan bullshit. Eikö se ollut vähän sulla, mistä kaikki muut on rakastanut sen? En mä tiedä mikä siinä on, mutta siis niinku, mä katsoin sitä pari jaksoa, sit mä vaan niinku sietänyt, kun se ei pysynyt millään tavalla kasassa sarjaa. Oli vaan teipattu, josta se oli tungettu eteenpäin. Mä en tiedä, pitäisikö mä laitan sen dropperin jo, mutta pitäisikö mun yrittää antaa sille vielä mahdollisuutta, mutta mä vaan niinku ihan rehellisesti yksi päähahmo rupesi tympimään, ja sitten ne teki vaan yksinkertaisesti tyhmiä asioita niin paljon, ja sitten oli typeriä semmoisia ohjauksellisia perseilyjä, mitä mä vaan niinku en voinut sietää. Se oli niinku sitten juonen kirjoitus oli semmoista, että mä tiesin jo heti kun joku hahmo tuli, että niinku millä tavalla toi loksahtaa tähän tarinaan, niin se oli vähän tylsä. Ai ai. Tässä varmaan katsoa. Mun mielestä se on ihan shitballs. en suosittele kahden jakson perusteella. Jos mä katson sitä lisää, niin mä voin Twitterissä sitten kertoa, onko mä nyt väärässä vai en, jos mä katson sitä lisää. Pakko vaan kysyä, että ootte jotenkin lukenut mitään mangoja, siis niinku mangaa nyt kesän aikana? En mä siis mitään muuta kuin One Punch Man, jos mä oon yrittänyt pysyä vaan mukana, se on ainut mitä mä oon sellainen aktiivis lukenut. Kyllä mä tästä ostin ne Juu Vatasen sitä Best Collectionia tuosta Fridalta, kun sain 2 eurolla sen. Parin eurolla ne molemmatkin pokkarit, ne kipalle, niin se sitä lukasin eilen. Se oli ihan hassu, mutta ei noi vanhat romanssitarinat oikein toimi niin hyvin, mutta ei nyt sellainen ole mitään kummempaa tullut luettua. Joo. Mieluin Gyon, ja minä voin sanoa, että jos ajatellaan vaikka, että jonkun mielestä, niin Gyon se ova elokuva on huono, niin sanottakoon, että se lähdemateriaali itsessäänkään alun perin ei ole hyvä. Se, voisin sanoa jopa, että se manga on ihan paska. Siis sanottakoon silleen, että Junji Ito on hyvä, tai no, sanotaan nyt 2 mangan perusteella, niin Junji Ito on hyvä keksimään niin kuin kauhuista konsepteja ja tollaisia, minkä takia esimerkiksi Utsumakissa oli tosi hyviä ne kaikki sellaiset lyhyet kauhujutut, mitä se oli sinne keksinyt, mitä ne todistaa siellä maailmassa, että se, mikä Utsumakista teki hienon, on justiin, että se pysyi niin jumalattoman kaukan tuoreena sen takia, että siellä oli paljon sellaisia spiraalin ympärille keksittyi hienoja asioita, jotka oli oikeasti aika vielä karmimiikin vielä suurimmakseen osakseen. Niin se muun muassa se alun pesuvatikohtaus oli aika jäätävä. Ja sitten on justiin kaikki ne justiin kilpikonnat ja sitten kun on ne raskaat naiset, jotka imee verta toista raskaista naisista. Mä en ole lukenut kuin sitä Kyofu Manga Collectionia. Jonkin verran siltä siellä on ollut kyllä niinku semmosia pätkiä just, että on joutunut jättää melkein kesken, kun on niin hirveät shittia, mitä se keksii päästänsä. Ja kun sanoit, että niin Uzumaki pysyi tuoreena monessa kohtaa, kun taas joo, kirjaimellisesti haisi välillä mädältä, koska sehän on Something Smells Rotten. Joo, niin on, mikä nyt taas päästään esimerkiksi Utsumakin loppuun, niin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Utsumakin taso laski omasta mielestäni, niin siinä loppukohde ihan vain sen takia, koska se periaatteessa mitään uutta ei tullut, vaan se meni sitä loppukohde, että ne yrittää päästä sitä sieltä kylästä pois, ja sitten tulee se loppu, mikä musta oli vaan jumalattoman iso pettymys. Ja sitten Gyossa sit taas on se, että no ihan vaan siksi, että kun se on, ja sinne tulee ne justiin mädät ja kalat tulee, niin robotin jalkojen kanssa sinne maan päälle. Ja sitten kun tulee se, eikä se siinä kohtaa, kun sen päähenkilön, antaan spoileri tästä, päähenkilön justiin tyttöystävä muuttuu sellaiseksi paisuneeksi mätäksi ruumiksi, mikä kanssa kävelee niin vittu rautajalkojen kanssa. Niin sitten kun tulee se timeskippi, niin se tuntuu vaan, että se on niinku ihan puhtaasti vaan paskaa huumoria se koko loppumanga, kun siellä on vaan vittu ihmisiä, jotka oikeasti kun siinä on se juonelli juttu, että ihmiset, kun ne kuolee, niin te niin periaatteessa päästään itsestään kaikki paskat pihalle ja tolleen. Niin vittu, kun siellä menee vaan siellä menee ympäri kaupunkiin vaan sellainen vitunmoinen mätä ja pieropilvi koko ajan. Siellä on saatanan ruumiit pyörii siinä saatanan pilvessä ympyrää siellä. Ja sitten se menee niin ihan perseilyksi koko loppumangan nimi. Sen takia minä en tykännyt siitä yhtään. Eikä se olikin mustaa huumoria. Eikä se yritti tehdä komediaa, mutta se onkin osannut. Siis kun se vähän tuntui vaan hirveästi rahantuhlaukset vaan sillä, että ne tai mennyt rahantuhlaukset, mutta on hirveän sääli esimerkiksi, että me tykkäsin niistä kahdesta lyhäristä, mitkä oli sen Gyo Omnibusin lopussa niin paljon enemmän kuin Gyosta. Ja sitten toinen manga, mitä minä luin vähän sen kolmanteen pokkariin asti oli toi Mahou Jojo of the End tai Magical Girl Apocalypse, kummin sen nyt haluaa sanoa. Ja no sanottakaan sitä, että se on siitä ekan pokkarin jälkeen se on vaan vitun High School of the Dead. Vähän huonompi versio vaan siitä. Ja minusta se ei ollut kovin hyvä. En itse tykännyt siitä. Ja tuskin tulee nostamaan sen takia lisää. Ei oikeastaan mulla mangasta oikein mitään muuta kesän aikana. Luin Madoka Magica Rebellion Storiesen mangan loppuun, ja siihen annan sen saman vastauksen kuin siihen alkuperäiseen Madoka Magica mangaan, ja sanon, että kattokaa se anime, sit saattatte ehkä sen jälkeen vilkaista sitä mangaa. Tuli tuosta mieleen, että kyllähän mä luin kesäaikana Vinland Sagan kiinni, ja mitäkään niin mä ostin Gintamaan kaksi pokkaria, kun mä sehän kuin hepulia ajattelin, että se loppuu kohta, ja tulee kuolema ja kaikkea muuta kamalaa, niin mä varmaan aion keräillä se nyt pikkuhiljaa, kun en kun kanssa nyt ei ole mikään hätää, kun se on niin paljon jäljessä, niin mä pikkuhiljaa keräilen se. Muuta, mulla on Vinland Sagasta semmoinen 1,5 sivua kirjoitettuna tekstiä, mutta mun pitää lukea se kokonaan uudestaan, tarkistaa mun faktat niin sanotusti. Ja sitten niin kirjoittaa se kokonaan uusiksi. Niin mä ehkä julkaisen siitä jonkun lätyn, mutta tavallaan mun on hirveän vaikea, kun se on yksi mun lempimangoja, niin lähteä kirjoittamaan sit mitään hirveän syvällisen analysoivaa tai mitään tuommoista, kun se on vaan sitä, että me hehkutaan sitä, että minkä takia Makoto Yukimara on paras manga, mitä on kävellyt maan päällä. Mutta joo, ei sellainen se niistä mangoista. Se, mikä justiin muistui kirjoituksesta mieleen, niin on sillä, että minullakin on tällä hetkellä yksi teksti valmiina, ja sitten olen vaan huomannut, että vitsi, mitä enemmän on tehnyt tekstiin, niin sitä enemmän niin kun alkanut menemään aikaa niissä tekstin tekemisissäkin. Esimerkiksi minä nyt tein viime sunnuntai vai maanantaina. Tein 2 tuntia meikäläisen siitä puhuin niistä animeista, mitä olen katsonut kesän aikana, ja laittanut niistä sitten omaa mielipinnettä. Sekin on vielä suhteellisen pahasti kesken. Niin sitä pitäisi tässä viikolla tehdä, että minä saisin sen julkaistua sitten. Eipä meillä kai mitään Niin joo, itse voin mangasta sanoa erittäin hyvän. Voin suositella nyt. Menin tuossa Dragonista ostamaan semmoisen mangan kuin Haven't You Heard I'm Sakamoto. En muista sen japanilaista nimeä, mutta se oli yllättävän hauska, semmoinen komediatyyppinen, ainakin se mitä mä luin sitä, niin sellainen komediatyyppinen manga. Se oli, kertoo siis semmoisesta niin vasta kouluun tulleesta oppilaasta nimeltä Sakamoto, joka on tämmöisten, joka aika vihaattu oppilas ainakin joidenkin ihmisten silmissä, ja joidenkin ihmisten silmissä se on parasta paskaa ikinä. Hän on sitten oikein semmoinen joloswag-tyyppi, että se saattaa esimerkiksi, jos niinku maassa on jotakin kiviä tai joku ansa laitettu, niin se saattaa kävellä aidan päällä. Ja sitten hän ottaa tämän taulun pyyhkimen vaikka kiinni kädellään ja sun muuta. Ja sitten oikein semmoinen joloswag, hello everyone tyyppinen hahmo sun muuta. Et se on just sellainen komedia, niinku kouluun liittyvä komedia ainakin. Mitä sitä ehdin lukea? Joo, se japaninkielinen nimi on Sakamoto Desu. Joo, Sakamoto Desu. Shimemaste. Sakamoto Desu. Hmm. Joo, kyllä. Se on niinku huono suora käännös on niinku, että oletko Sakamoto? Siinä on Sakamoto Desu, niinku, mutta se on varmaan niinku, sillä tarkoitetaan just että I'm Sakamoto, you know. Ne oli toi yksi käännös tuo. Joo, Seven siis käänsi, ja yllättävän hyvä käännös on ainakin ollut tähän mennessä, mitä olen lukenut. Odotan, jos siitä tulisi hyvä animekin. Joo. Se olisi nimittäin ihan, se voisi olla nimittäin ihan hyvä animematsku. Tosiaan leffoja nyt tulee kesäaikana kaikkea kivaa, mitä sitten jossain vaiheessa varmaan talvella päästään höpisemään niistä, kun saadaan käsimme. Joo. Kaikki kivat Hosoda-elokuvat sun muut mitä tuolta. Kyllä. Niitä Blu-ray-julkaisu, kun alkaa sateleen. Niin eipä tässä nyt tällä... Niitä tulee siis Suomeen asti. En mä tiedä, ei niitä Suomeen asti tule, vaan niin Japanissa julkaistaan, ja me saadaan sieltä, tilataan Japanista. Me saadaan, katsotaan, käännetään niitä ja katsotaan sitten. Kyllä. Tai ainakin jos englanniksi vaikka saisi. Niin. Mutta tosiaan tältä kaudelta ei ole mitään enää oikein. Vissiin muuta ihmeemmin. Katoin yhden sanottavaa jakson Makura no Danchi. Se oli tylsä. Joo, mä katoin. No olemme katsoneet 45 minuuttista animea pelkästään nukkuvasta tytöstä. Se on periaatteessa moniosainen sarja, sitä se Makura no Danchi. Sanotakaa, että on siinä se ero, että se on niin kuin se on silleen, että Sleeping with Hinako on justiin vaan sitä, että katsotaan, kun se nukkuu. Ja sitten Makura no Danchi taas on sitä vaan, että katsotaan, kun tyynypojat vaan puhuu sulle tuhumia sängys. Joo, mä katsoin Akagami no Shirayuki Himeä yhden jakson, kaikki hehkutti, kuinka hienon näköiset taustat ja kaikki muut siinä on tuolla Twitterissä, mutta ei se oikein niinku... Ihan ok, mutta ei lyönyt mitään semmoista, niin kuin, ei siinä ollut mitään koukkua, mikä olisi tarttunut mulle jokaan niin sanotusti rahannut mut mukana, että ehkä joskus saatan kokeilla sitä uudestaan. Mut edelleen kattokaa Charlotte. Kyllä. Kyllä. Ehdottomasti. Mä tiedän, että Maida tulee vääntää sinne loppuun sen jonkun eli jonkun millä taas saadaan ihmiset kärsimään ja sitten se jotenkin kirjoittaa sen kaiken kasaan kummallisesti niin, että se vaan raavit päätä, että miksi tämä toimii. Kyllä. Mutta sitä odotellessa. Mikä tietysti jäi kanssa, että minä en ole vieläkään muistan katsoa Lilovich Akatemian jatko-osaa. Mikä on jännitys sinällä, että minä tykkäsin tosi paljon. Tämä on katsonut kahdesti jo ekan Little Bitch Academyen ja tykkään siitä tosi paljon. Mitä muistaa katsoa se tästä tällä viikolla? Mä en ole kattonut vielä sitä ekaa edes. Katso se. Mutta tosiaan me tehdään vielä varmaan tässä muutama viikon sisään, uskaltaako sanoa. Ennen kuin mä lähden Rukalle, pyritään tekemään seuraavaa kautta käsittelevä käästi. Mä en sitten tiedä, milloin se tulee ulos. Mutta kuitenkin ennen, huomattavasti ennen kuin seuraava kausi alkaa. Niin. Jos me sitten saataisiin vaikka vieraskin tänne. Joo. Kyllä. Meidän kanssamme juttelemaan. Joo, ja tätähän voisi sanoa tätä käästiä, niin kuin voi sanoa näin, että kesän ruosteet pois. Että me ollaan, huomasin kyllä vähän niin kuin näin omasta mielestä loppua, tätä niin ikästi loppua kohden, että meillä oli hieman tämmöistä ruosteita jäänyt kesältä. Niin kuin, että vähän kankea aloitus ehkä. Ehkä hieman kankea aloitus. No tiedä. En mä nyt tiedä, oliko se nyt yhtään sen kankeampi kuin normaalistikaan. Se on aika tollainen peruskästi. Tietysti mitä enemmän tehdään, niin tietysti sitä paremmaksi me tullaan. Tai ainakin yritetään tulla. Joo, no mutta siis ihan vakio homma on se, että rautakanki perseessähän näitä tehdään. Kyllä, väitelläänkö me seuraavassa podcastissa kaikista termeistä, mitä ihmiset käyttää väärin. Joo. Joo. Ai niin, eihän me voi kun Mia käytä niitä itse väärin. Joo. Mutta. Joo. Eikä tässä. Kesäkästi oli tässä ja nähdään sitten ensi kerralla syksyn animekauden Porissa. Eli se on meidän kaikkien kolmen puolesta hyviä yöitä ja morjentes. Ja vanha kunnon haitai meinas unohtua tänne. Haitai. Haitai.